I'll survive this long time away. So what would I do just sit and suffer, babe? So what would I do? I could go on without you, darling. Oh, I don't know. Oh. Autopromocja. Wigilia w Trójce. Między 14 a 16 tradycyjnie muzyka do ubierania choinki. Piotr Kaczkowski. Tuż po 18, jak co roku, polskie kolędy i pastorałki. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. A od 20 do północy tradycyjna Wigilia w świecie i w programie trzecim oraz wśród swoich, czyli bohaterów pewnego kalendarza. Zapraszamy. Barbara Marcinik, gospodyni i kolędnicy. Wojtek Dorosz. Oraz Jaśko Pawłowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Przyjdź do Biedronki po specjalną świąteczną ofertę. Karp świeży, płat ze skórą, do smażenia lub w galarecie. Pozycja obowiązkowa na każdym wigilijnym stole. Tylko 99 groszy za 100 gramów. A do tego napój gazowany Coca-Cola. W świątecznym wydaniu jedynie 5,99 za dwie duże butelki. Tylko do środy. Świątecznie niskie ceny i radość z zakupów w Biedronce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Canterite. Witam Państwa. Wtorek, 23 grudnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Beniamin Filip. Ruszył proces córki, która zostawiła na ponad 2 tygodnie schorowanego ojca. Mężczyzna zmarł. Premier Kopacz powołuje 2 pełnomocniczki, a krytykującej ją opozycji odpowiada tak. Jeśli ktokolwiek z opozycji chce pełnić funkcję kadrowego, to nie tędy droga. Sami wypijcie swoje czeskie piwo. Polscy rolnicy i producenci nawołują do bojkotu produktów południowych sąsiadów. Przed tarnowskim sądem ruszył proces mieszkanki Bochni, która wyjechała na ponad 2 tygodnie, zostawiając w domu niedołężnego ojca. 86-letni mężczyzna zmarł z wycieńczenia. Elżbieta J. była w tym czasie w Sopocie. Przed sądem przekonywała, że pojechała tym razem ze znajomym z desperacji, bo nie mogła sobie już poradzić z opieką nad ojcem. Prokuratura nie miała wątpliwości. Oskarżona sprowadziła zagrożenie, zaś jego skutki były katastrofalne dla pokrzywdzonego. Mówił prokurator Tomasz Górdak i przypominał, że śledczy najpierw oskarżyli kobietę o porzucenie ojca, ale później zmienili zarzut na tak zwane zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Wyjeżdżając i znając, co trzeba podkreślić, znając sytuację zdrowotną, w jakiej ojciec się znajdował, pokrzywdzony nie był w stanie samodzielnie egzystować. Oskarżona godziła się na to, że wyjeżdżając i pozostawiając ojca na tak długi okres, może dojść do jego śmierci. Kobiecie grozi dożywocie, Elżbieta J. nie przyznaje się do winy. Przekonuje, że kilkakrotnie próbowała umieścić ojca w szpitalu, przypomina, że zostawiła mu żywność. Elżbieta J. jest także oskarżona o wyłudzenie zasiłku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przed którym zataiła, że ma pracę. Premier ma dwie nowe pełnomocniczki. Obie są posłankami Platformy i obie są wieloletnimi znajomymi Ewy Kopacz. Zostały zatrudnione w randze sekretarza stanu i, jak tłumaczyła Ewa Kopacz na konferencji, mają wyznaczone konkretne zadania. Ale to nie przekonuje opozycji. Agnieszka Drążkiewicz. Urszula Augustyn będzie zajmować się wdrażaniem ustawy o bezpieczeństwie w szkołach, a Beata Małecka-Libera ustawą o zdrowiu publicznym. Dlaczego akurat te dwie posłanki? Ja nie jestem premierem, któremu dano 4 lata, który ma realizować swoje zapowiedzi z exposé. W związku z tym wykorzystuję parlamentarzystów, co do których mam pełne zaufanie. Tłumaczyła na konferencji po Radzie Ministrów premier Ewa Kopacz. Kolejni pełnomocnicy w rządzie to skandal, odpowiada opozycja. SLD chce wiedzieć, ile to kosztuje. Pełnomocnik to nie jest jedna osoba, to są jeszcze całe biura, doradcy polityczni. Również osoby zatrudnione w sekretariatach. Mówi rzecznik Sojuszu Dariusz Joński, a premier odpowiada krótko. Jeśli ktokolwiek z opozycji chce pełnić funkcję kadrowego, to nie tędy droga. Z wyliczeń opozycji wynika, że w rządzie Ewy Kopacz jest 19 różnych pełnomocników. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Część osób wyjechała na święta już w piątek, dziś ruszyli w drogę pozostali. W pociągach zarezerwowano prawie wszystkie bilety. Z systemu rezerwacyjnego PKP Intercity wynika, że w wielu pociągach, które odjadą po godzinie 16, jest już bardzo mało miejsc. Dlatego też osoby, które zdecydują się na podróż w ostatniej chwili, muszą się liczyć z problemami. Jeśli biletu na wybrany przejazd nie będzie, można wybrać inne połączenie. Albo jednak zdecydujemy się na przejazd tym konkretnym naszym wybranym pociągiem, ale musimy się wtedy liczyć, że będziemy jechali bez miejsca siedzącego. Beata Czemerajda z PKP Intercity zastrzega jednak, że do pociągu Pendolino nie można wejść bez biletu. No chyba, że stać nas na przejazd za 650 zł. Najwięcej osób rozpocznie podróż w Warszawie. Do takich miejscowości jak Poznań, Szczecin, Kraków, Lublin, Białystok. Szczyt powrotów planowany jest na pierwsze dni stycznia przyszłego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W odpowiedzi na dodatkowe kontrole polskiej żywności, bojkot czeskich produktów. To pokłosie instrukcji czeskiego rządu, która nakazywała wnikliwe sprawdzanie jakości naszych wyrobów. Polscy rolnicy i producenci chcą, by Czesi na własnej skórze odczuli nierówne zasady konkurencji. W internecie dołączyć można do akcji Ahoj, sami wypijcie swoje czeskie piwo. Współorganizuje ją Michał Cieślak z Komitetu Protestacyjnego Rolników i Producentów Wieprzowiny. Jest to akcja pół żartem, pół serio, ale sprawę traktujemy bardzo serio. Namawiamy konsumentów, żeby się zastanowili poważnie nad wyborem czeskich produktów, gdy będą robić świąteczne zakupy. Jesteśmy narodem, który jest członkami Unii Europejskiej i nie zgadzamy się na takie traktowanie. Oprócz żywności bojkotowany ma być także czeski sprzęt rolniczy. Od dekad popularne są w Polsce czeskie ciągniki marki Zetor. Przyszłość nie musi jednak należeć do nich, mówi Wiesław Anders z Pomorskich Związków Zawodowych Rolników. Patrząc na młode pokolenie, to już gdzie jadą John Deere, jadą New Hollandem, jadą już Deutzem, Klasem. Polska eksportuje do Czech 3 razy więcej niż importuje z tego kraju. Przed świętami wielu osobom udziela się zakupowa gorączka. Niestety, kiedy wchodzimy do hipermarketów, niejednokrotnie padamy ofiarą zabiegów marketingowców, ostrzega socjolog dr Leszek Gajos z Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Celem jest jedno, jak najwięcej wydać, jak najwięcej uruchomić portfele. W przedświątecznym pędzie często zapominamy też, co jest istotą świątecznych prezentów. Kiedyś to były dziergane skarpety, bo to była rzecz, która miała podkreślić związek emocjonalny pomiędzy obdarowanym a osobą, która daruje. A dziś nie patrzy się na to, czy ta osoba będzie zadowolona, tylko patrzy się przede wszystkim, na ile jest mnie stać. Dlatego najlepszy prezent to taki, w który włożymy trochę pracy i serca. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy na wschodzie, na północy i w centrum deszczowo. Na południu rozpogodzenie, ale wszędzie wietrznie. Temperatura od 3 stopni powyżej zera na Podlasiu, do 5 w centrum i do 7 na zachodzie. Jutro na południu w miarę pogodnie, ale w centrum, na północy nadal pochmurno i deszczowo. Temperatura w środę od 5 stopni na Mazurach do 10 na zachodzie. Po świętach spodziewana jest zmiana pogody i prawdopodobnie opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook i tablet 2 w 1 Lenovo Mix 2 z procesorem Intel Atom, pakietem Microsoft Office za 1299 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. W najnowszym świąteczno-noworocznym Newsweeku wywiady z córką Ewy Kopacz, z Johnem Le Carre i z Mike'em Tysonem. Poza tym o Agacie Buzek, Tomaszu Majewskim, o tym, dlaczego Polacy są smutni i o prezentach, jakie dają sobie zwierzęta. Polecam, Tomasz Lis. Minä ja Play haluamme toivottaa sinulle ja perheellesi iloista loma-aikaa ja oikein hyvää joulua. Play i najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii życzą wszystkim cudownych, spokojnych i rodzinnych świąt. Play. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Ceny niskie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej będzie o prezentach, przy których należy się zastanowić dwa razy, a potem jeszcze skonsultować i jeszcze raz zastanowić. Pies to nie jest tylko zwierzę, które będzie spało całe dnie. Pobawimy się z nim, jak będziemy mieli chwilę czasu. To nie jest tylko wyjście na 5 minut 3 razy dziennie na siku. Zwierzę to nie najlepszy pomysł na prezent pod choinkę. Do tematu powrócimy za 3 minuty. Będzie także o prezentach niewymagających takiej odpowiedzialności i coraz bardziej popularnych. Chodzi o e-prezenty. Wiemy, że jak pod choinką leży wielka książka w skórze, pięknie wydana, to jest prezent, ale jeżeli wyślemy tę samą książkę jako e-book, to nagle ona traci wartość. Bo nie robi takiego wrażenia na pierwszy rzut oka. Przy okazji zajrzymy dziś także do pocztowej sortowni. Przed świętami tam pracy moc. Widzimy koniki na biegunach, widzimy fotele bujane, zjeżdżalnie, narty, sanki, deski surfingowe, oczka wodne. Bez wody. Bez wody. O ciężkiej pracy naziemnego personelu Świętego Mikołaja opowiemy przed 17. Porozmawiamy także o choinkach za kwadrans. Moim gościem będzie dendrolog, czyli ktoś, kto wyjaśni, czym różni się jodła syberyjska od jodły serbskiej i dlaczego igły opadają i czy można łysienie opóźnić. Bardzo polecam Państwu także dzisiejszą rozmowę matki Polki feministki. Chcę, żeby też sobie zdawali z tego sprawę, że był ktoś, kto ich urodził, kto ich kochał. Niestety przytrafiło się nieszczęście i muszą pamiętać o tym i cały czas to, żeby szanowali mamę. Poza tym no, Krzysztof też nie może zapomnieć oczywiście, bo to Agnieszka była bardzo ważną osobą w jego życiu przez wiele, wiele lat, więc no, to nie można tak sobie odłożyć tego na półkę. Matka Polka feministka za pół godziny. Mikołaj do wynajęcia to bohater dzisiejszego reportażu. Ho, ho, ho! Czy są tu grzeczne dzieci? Słyszałem od moich elfów, że w tym domu same grzeczne dzieci były w tym roku. Czy to prawda? No i tutaj akurat oczywiście wielki okrzyk radości. Tak, tak, tak, święty Mikołaj. A co przyniosłeś, święty Mikołaju? Mikołaj do wynajęcia. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 11 minut po 16 rozpoczynamy popołudniową wtorkową audycję Zapraszamy do Trójki. Liczymy na Państwa głosy w każdej sprawie 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Jestem pewien, że część Państwa dziś w korkach spędzi to popołudnie, no bo albo gdzieś tam w dojeździe do sklepu, albo w drodze do domu. I swear I had no idea she'd been holding and concealing such a storm of words unsaid. That absurd as it appears had been blowing in her head for 27 years. I knew I had to face her, so I grabbed my Davy Crockett, threw a scarf around my neck and $20 in my pocket. Found her in the same old place,

psa. Prezent był uzgodniony z tatą, więc wszystko powinno przebiegać idealnie, a mama być przeszczęśliwa, ale dość szybko, bo w ciągu 2 miesięcy stwierdziła, że no jednak taki prezent to nie do końca ją bawi. Na szczęście udało się znaleźć nowych właścicieli i pies nie wylądował w schronisku. O wiele więcej zwierząt do nas trafia w okresie noworocznym. Piotr Świniarski, schronisko dla zwierząt Promek w Gdańsku. To pokłosie właśnie prezentów świątecznych niechcianych. Nie ma też takiego stwierdzenia zwierzak dla dziecka. Sylwia Karkowska, AST, Fundacja na Rzecz Zwierząt Niechcianych. To rodzice, nadal dorośli, są odpowiedzialni za tego psa. Musimy też pamiętać, że pies to nie jest tylko zwierzę, które sobie weźmiemy, będzie spało całe dnie, pobawimy się z nim, jak będziemy mieli chwilę czasu. To nie jest tylko wyjście na 5 minut 3 razy dziennie na siku. Staramy się przed świętami, ten tydzień, półtora tygodnia, nie wydawać zwierząt do adopcji. Weryfikujemy, czy to na prezent, czy nie. Więc jeżeli przyjdzie cała rodzina z dziećmi, jeżeli przeprowadzimy rozmowę, upewnimy się, no to wiadomo, że to nie będzie jako prezent taki niespodzianka. W trakcie naszej działalności wypracowaliśmy pewien schemat. To ankieta, którą wypełniają osoby, które chcą adoptować zwierzę. W tej ankiecie jest kilkanaście pytań. Czy teraz jest na to właściwy moment? Czy wiem, jakie są zalety i wady wzięcia szczeniaka lub dorosłego psa? Czy mój pomysł podoba się innym? Chodzi oczywiście o domowników, rodzinę. Czy mój dom i ja to wytrzymamy. Czy mnie na to stać? Czy dam sobie radę z pielęgnacją? Czy pies pasuje do mojego stylu życia? Czy mam siłę i zdrowie na psa? Czy mam wszystko, co potrzebne na przyjęcie psa? Czy cię stać na jego ewentualne leczenie? Jesteśmy tą obdarowaną osobą i dostaliśmy taki prezent, jakim jest pies, kot. Co zrobić, gdy wiemy, że nie będzie się ani on dobrze u nas czuł, ani my z nim dobrze? Zaczęłabym mu szukać domu. No na pewno nie porzuciłabym go przywiązanego do drzewa. Jest wiele rodzin, wiele ludzi, którzy naprawdę chcą adoptować na przykład psa, ale wtedy szukajmy odpowiedzialnie naprawdę takiego domu, który chce tego psa i gdzie ten pies naprawdę dożyje starości. Takie niechciane zwierzę po Bożym Narodzeniu trafia gdzieś na stację benzynową, do lasu. Mateusz Janda, komendant Mazowieckiej Straży dla Zwierząt. Takie interwencje wzrastają mniej więcej średnio około 20-25%. Czy do nas wydzwaniają? Mąż kupił mi pieska pod choinkę na przykład. Ten piesek sika, gryzie. Mam alergię na to zwierzę. Dziecko ma alergię. Jest masę różnych powodów. Niemniej jednak jest to wspólny mianownik, nieodpowiedzialność człowieka. Nie wiem dlaczego, ale to z roku na rok wzrasta, tego jest coraz więcej. Porzucenie zwierzęcia oczywiście jest karalne. W artykuł 35 ustawy o ochronie zwierząt przewiduje do 2 lat pozbawienia wolności, ale przeważnie to się opiera na karze grzywny. Czy dobrze postępują ci, którzy takie małe, futerkowe zwierzęta w takim razie kupują pod choinkę? Moim zdaniem nie postępują dobrze. Lekarz weterynarii Magdalena Szewczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ponieważ nie liczą się z tym, że małe gryzonie bardzo krótko żyją. Żyją maksymalnie rok, dwa. I małe dziecko, które rok wcześniej prosiło o chomiczka pod choinkę, po roku musi się niestety z nim pożegnać. Bywają to dosyć drastyczne sceny, jak takie dziecko przychodzi ze swoim podopiecznym też do lekarza, który musi uśpić takiego zwierzaka. Tematem pluszowych i żywych zwierząt zainteresował się Łukasz Walewski, a my już za chwilę zainteresujemy się choinkami. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po 16. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia je mioło. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą się. Karp był, o prezentach mówiliśmy, no to teraz choinki. Popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Moim gościem jest pan Artur Rutkiewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze. Witam pana, witam państwa. Choinka to taka nazwa obiegowa, wiadomo, święta Bożego Narodzenia, prezenty pod choinką, a te choinki to są albo jodły, albo świerki. Najpopularniejsze drzewka w Polsce to rzeczywiście różne gatunki jodeł i różne gatunki świerka. Od tych najbardziej popularnych, czyli pospolicie u nas występujących gatunków, po takich, które byśmy nazwali egzotycznymi, które nieco inaczej wyglądają. Dla nas czasami wybieramy je, bo dla nas lepiej, ładniej wybierają, ale to są takie, można powiedzieć, obce gatunki. Żeby zidentyfikować tę najbardziej popularną, najbardziej pospolitą odmianę choinki, będę używał tej nazwy, musielibyśmy cofnąć się o jakieś 30 lat, kiedy przedświąteczne drzewka dzielone były na sztuczne i na prawdziwe. Jeśli chodzi o te prawdziwe, to wtedy, przed 30 laty, jakie mieliśmy drzewka? No zdecydowanie takim najbardziej pospolitym drzewkiem, które stało w naszych domach, to był świerk pospolity. Świerk pospolity. Tak. I to jest dzisiaj ta najzwyklejsza choinka. Tak, tak. I najtańsza zarazem. Rzeczywiście. To wynika również z tego, że jest jej troszkę więcej niż jodeł. I w związku z tym one są zdecydowanie tańsze. Ale świerk pospolity to dzisiaj rzadkość, bo częściej możemy spotkać świerk kaukaski albo syberyjski. To jest świerk czy jodła syberyjska? To jodła. Jodła syberyjska. Świerk kaukaski, bardzo popularna odmiana. Są jeszcze inne świerki. Tak jest, oczywiście. Takim świerkiem, na który też się wskazuje, to jest świerk kujący, prawda? Czyli ten, który ma ostro zakończone i takie twardsze nieco igiełki, trochę dłuższe, prawda? Dlaczego ten? Dlatego, że te igły dłużej troszkę się będą utrzymywały na drzewku niż u świerka pospolitego. A skoro dłużej, to ta choinka będzie cieszyć nas, a nie tylko sypać igliwiem i już martwić przez dłuższy okres czasu. I dlatego no, można by było powiedzieć, że można by polecić świerka kłującego. A jak długo może powstać taki świerk kłujący? To zależy. To w ogóle, jeżeli chodzi o długość trwania choinki w naszym domu, to zależy już to od tego, kiedy i jak została ścięta. Na przykład w jaką pogodę. Na przykład obecnie ten okres, w którym teraz chcemy mieć święta, a raczej ten aura nam nie sprzyja, no to też również nie sprzyjała temu, aby te choinki dłużej stały, prawda? Bo żniwa te choinkowe, prawda, w takim kraju, który jest potentatem, jakim jest Dania, to już w końcu września się zaczynają, wtedy się ścina te choinki. One idą do chłodni, tam niejako czekają na swój czas i dopiero są eksportowane. W jakiej temperaturze one leżą od tego września? Może one nie są jakby zamrożone, przynajmniej w stałej, takiej bliskiej zeru temperaturze, żeby... Hibernowane. Tak jest. Tak jakbyśmy, można powiedzieć, troszkę zahibernowane. I one leżą od września i czekają na klienta, na transport do tak, to chodzi o to, żeby po prostu mieć czas na to, żeby zebrać jak największą ilość, bo jakby, tak jak mówiłem, że to jest kraj, który jest potentatem i eksportuje to, prawda, te choinki na pół Europy. Czyli tak jak Holandia eksportuje kwiaty, tak Dania eksportuje choinki. Tak, tak jest. Tak jest. I one również do nas trafiają, zwłaszcza te egzotyczne gatunki jodeł. Czyli póki choinka przebywa, leży już ścięta nawet w takich warunkach chłodniczych, to nic się z nią nie dzieje. No powiedzmy. Powiedzmy, że nic się nie dzieje. To najlepiej igły by nie było. Opadają. Tak, igły nie opadają. Natomiast najlepiej by było, bo tak do tego dążymy, najlepiej było, żeby drzewko, które postawimy w domu, było dosyć niedawno ścięte. Ale tutaj pewności nie mamy, bo jeśli zapytamy sprzedawcę, kiedy ta choinka była ścinana, to on powie, panie, wczoraj była ścięta. Tak, ale pewne elementy wskazują. Takim elementem podstawowym to jest ten pienik, miejsce, gdzie mamy przecięty, prawda? Tak. Jeżeli tam widzimy, że to jest suche drewno, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ta choinka leżała, czekała na klienta. Natomiast jeżeli widać, że ona jest dosyć mokra, że kora w pobliżu tego ścięcia jest też żywa, jeszcze taka miękka, no to jest duża szansa, że ona niedawno była ścięta. A to jest ważne do tego, jak długo ona może postać. To zakładając, że taka choinka, którą udało nam się kupić po korzystnej cenie, była ścinana naprawdę przedwczoraj i trafiła do miasta i tutaj ją kupiliśmy. Czyli dwa dni temu była ścięta na plantacji przy takiej pogodzie jak dziś, czyli jest ciepło, temperatura w okolicach 5-10 stopni, to bardzo ciepło i do tego jeszcze wilgotno. To była ścięta, trafia do nas do domu, u nas w domu jest 20 stopni. I co się dzieje? Taka choinka nie powinna tak naprawdę z temperatury zewnętrznej bezpośrednio trafić do pomieszczenia zamkniętego, gdzie ta temperatura wiadomo jaka jest. Ona powinna jakby przejść, można powiedzieć, pewnego rodzaju kwarantannę, czyli w takiej temperaturze nie pokojowej i nie zewnętrznej, prawda? Żeby nie było tu takiego, można powiedzieć, szoku z terenu i tej pogody otwartej. Czyli do pomieszczenia. Na jedną noc albo na dobę do piwnicy tak, możemy ustawić? Tak, takim dobrym miejscem byłaby piwnica. Oczywiście to w mieście to jest dosyć trudne, ale to by było dobre miejsce. A czy potem pomożemy tej choince ściętej, kiedy ona już trafi po kwarantannie w piwnicy do nas do mieszkania w te 20 stopni i korzeń osadzony będzie w jakimś wiaderku, gdzie będzie wilgotna ziemia? To ona trochę jakoś sobie pomoże, czy to już jest po ptakach? Tak, możemy powiedzieć, że tak. To takie klasyczne umieszczenie choinki to jest stojak, przykręcona choinka, nic więcej. No to wtedy to drzewko oczywiście będzie żyło, czy też będzie nas cieszyło dosyć krótko. Będzie natomiast się trzymało. Jeżeli tak jak pan powiedział, umieścimy ją w pojemniku z wilgotną glebą, no to ono, to drzewko cały czas oddychając, pobierając wodę, nawet bez korzenia, tylko przez to ścięte miejsce, będzie dłużej żyło, będzie dłużej stała taka choinka. Los jest przesądzony, ale zanim straci igły, to trochę po co? Ile to jak długo może stać? No powiedzmy, jak ktoś by chciał się uprzeć i lubił choinki, to powiem tak, że do Wielkanocy jakby się uparł. Naprawdę? Taka ścięta może postać, gdybyśmy dbali o nią? Tak. Tak, może to jeszcze zależy od gatunku, bo tutaj trzeba by powiedzieć na przykład, jaka jest różnica między jodełką a świerkiem. Świerk, zwłaszcza ten pospolity o krótkich igiełkach, ma tendencję do tego, żeby dosyć szybko tracić igły. Ma tendencje genetyczne do łysienia. Można też tak powiedzieć. Natomiast jodła, jej igły o wiele dłużej będą się utrzymywały na pniu i w związku z tym taka zaschnięta jodełka, nawet z powyginanymi mocno pędami, mocno nawet zakurzona, bo to oczywiście trzeba brać pod uwagę również, i częściowo już wyłysiała, no miałaby szansę, moim osobistym zdaniem. Ja już byłem pewnego razu bliski tego rekordu, ale rodzina niestety. Panie doktorze, ale to ma sens. W czasach, kiedy Boże Narodzenie wygląda tak, jak wygląda, a Wielkanoc częściej niż Boże Narodzenie to białe święta, to ma sens. Ale może powiedzielibyśmy inaczej. No jednak nie mieszajmy świąt jednych z drugimi. O wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami wielkanocnymi rozmawiałem z doktorem Arturem Rutkiewiczem ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziękuję pięknie. Dziękuję państwu i panu. Oby nam stały te choinki jak najdłużej. Oczywiście. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Minęła już 16:30. Skrót wiadomości. Beniamin Filip. Była wiceminister kultury Aleksandra Jakubowska skazana na 2 lata więzienia w zawieszeniu. W Sądzie Okręgowym w Opolu zakończył się trwający prawie 6 lat proces w sprawie korupcji przy ubezpieczaniu elektrowni Opole. Proceder miał polegać na tym, że główni oskarżeni dzielili się prowizją, jaką otrzymywali brokerzy z tytułu ubezpieczania elektrowni. Łączna kwota łapówek zdaniem prokuratury wyniosła około 1,5 miliona złotych. Sąd uznał byłą posłankę SLD za winną przyjęcia blisko 130 tysięcy złotych łapówek. Skazany został też m.in. były prezes elektrowni. Sąd uniewinnił 4 spośród 16 oskarżonych, m.in. byłego posła SLD Jerzego Sztaliga. W wielu miejscach deszcz nieustająco pada od kilku dni. W wielu rzekach znacznie podniósł się więc poziom wody. Hydrolog IMGW Grzegorz Walijewski zapewnia jednak, że nie ma zagrożenia powodziowego. Mamy na 6 stacjach przekroczone stany ostrzegawcze. Według naszych prognoz możliwe, że na jednej stacji, na Pilicy w Sulejowie, możliwe, że tam zostanie przekroczony stan alarmowy. Tak, sytuacja nie jest jakimś wielkim zagrożeniem. Tutaj na pewno nie będziemy mówić o powodzi. Ale deszcz będzie na pewno padał jeszcze dziś i jutro. Rzeszowska Solidarność w tym roku rezygnuje z akcji przed hipermarketami, w czasie której apelowała o skrócenie czasu pracy w Wigilię. Akcja prowadzona była przez 7 kolejnych lat i, jak mówi Czesław Knapik z Solidarności, przyniosła oczekiwany skutek. Wigilia naszym zdaniem powinna być wolna. Te rozmowy, które prowadziliśmy z pracodawcami sklepów wielkopowierzchniowych, przynoszą to, że zdecydowana większość tych dużych sieci zamyka podwoje swe w Wigilię o godzinie 14. Ale na tym nie koniec. Teraz Solidarność będzie zabiegać o to, by Wigilia była ustawowym dniem wolnym od pracy. We Włoszech psy na lotnisku pomogą pokonać strach przed lataniem. Na lotnisku w Genui pasażerowie będą mogli zrelaksować się zabawą ze specjalnie przeszkolonymi zwierzakami. Na terminalu 2 razy w tygodniu dyżurować będzie 16 wytresowanych psów wraz z grupą psychologów, pielęgniarzy i treserów. Wieczorem i w nocy na wschodzie, na północy i w centrum deszczowo, na południu rozpogodzenia, wszędzie wietrznie. Temperatura powyżej zera, od 3 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i do 7 na zachodzie. To w nocy, a jutro na południu w miarę pogodnie i tylko tam, bo w centrum i na północy wciąż pochmurno i deszczowo. Temperatura w Wigilii od 5 stopni na Mazurach do 10 na zachodzie. Po świętach spodziewana jest zmiana pogody i prawdopodobnie opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak znaleźć ważny temat? Dlaczego czasem lepiej usunąć się w cień, by pokazać innych? Na te i inne pytania odpowiedzą goście naszego specjalnego cyklu. Święta z reporterami. W Wigilię, w Boże Narodzenie i w drugi dzień świąt o 12:05 przedstawimy na antenie fragmenty spotkań, jakie odbyły się w listopadzie i w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Naszymi gośćmi będą Małgorzata Szejnert, Wojciech Tochman, Wojciech Jagielski, Jacek Hugobader, Mariusz Szczygieł i Magdalena Grzebałkowska. Myślałam, że to jest tak, że najpierw się jest prasowym, potem radiowym, potem telewizyjnym, tak jak się kończy podstawówkę, liceum i studia. No i zatrzymałam się na prasowym, na razie. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dla wszystkich, którzy łowią przedświąteczne okazje. W Makro zabawki i dekoracje świąteczne aż do 80% taniej. Armstrong tęczowy patroszony tylko 18,47 za kilogram. UN Makro. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii przyjechał do Play, żeby złożyć wam życzenia, ale nie tylko. Przyjechał, by zatwierdzić formułę Junior Box ze smartfonem Alcatel OneTouch Pop C3 już za złotówkę i kolorowymi świątecznymi gadżetami. Formuła Junior Box to wspaniały prezent na święta. Sprawdź w salonach Play i na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo chciałem podziękować za ten reportaż o prezentowaniu zwierząt z okazji Bożego Narodzenia. Boję się tylko, że trochę za późno go Państwo publikowali. W lipcu z okazji imienin dostałem w pudełku po butach świnkę morską. Kiedy przerażony zapytałem, ale jak to, ja nic nie chciałem, nie mam żadnego nawet akwarium ani trocin, usłyszałem, nasypiesz piasku w miskę po praniu i będzie dobrze. I to jest właśnie odpowiedzialność ludzi a propos zwierząt. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. A już za chwilę w trójce matka, Polka, feministka. I trusted a priest. I fell to his feet. And he raised me up there. They cut me off at the knees. I trusted the law. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. Had a girl, I gave her my world, but she played around, put me down, still wanted the bird. So I went to a priest, yes, I fell to his knees, and he just raised me up to cut me off at the knees. Alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. Yes, it's over, yes, it's over. Za 20 minut, godzina 17. Przed chwilą rozmawiałem z dendrologiem o choinkach. Albo jodły, albo świerki, albo... Nie, z niedzieli na poniedziałek w Białymstoku sprzed firmy z ulicy Rzymowskiego skradziono z pasa zieleni przepiękną daglezję. Daglezja jest taką choinką bardzo miękką, bardzo delikatnych listkach, tych igiełkach. I drzewko pielęgnowaliśmy 15 lat i w nocy nam podjechali i ucięli, ukradli. No. Łzy w oczach były w poniedziałek rano. Jakim trzeba być barbarzyńcą, żeby zrobić coś takiego? 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Matka Polka, feministka. Matka Polka, jedną ręką sprzątając, jedną kręcąc sernik, zaprasza na spotkanie z ludźmi, których niektórych Państwo już poznali, bo to będzie niesamowity ciąg dalszych historii sprzed lat. Być może pamiętają Państwo Krzysztofa, tatę trzech chłopców. Jego żona zmarła po porodzie syna. Z Krzysztofem spotkałam się 2 lata temu. Minął rok od śmierci Agnieszki. Z jednej strony dzwoniło się do kogoś, kto wiedział, że czekamy na dziecko. No i pierwszy był pytanie, no i co, urodził się? No tak, 10 punktów dostał i tak dalej, ale no za chwilę trzeba powiedzieć, że jest jeszcze ta druga wiadomość i no... że żona odeszła. Dzisiaj sytuacja Krzysztofa i chłopców zmieniła się całkowicie. No zmieniło się diametralnie, dlatego że no wtedy byłem samotnym ojcem wychowującym 3 chłopaków. Teraz jesteśmy już we 2 z Karoliną. Mało to może romantycznie, ale my się spotkaliśmy przez portal randkowy. Niezwykłe jest to, że ani ja, ani Karolina jakby nie chcieliśmy tego robić. Ja trochę przez przypadek e-mail od kogoś znajomego mnie zmotywował do tego, żeby w ten sposób spróbować poszukać kogoś, a Karolinę z kolei, tak jak opowiada, to niemalże koleżanki zmusiły. Generalnie to nie ja się zarejestrowałam na tym portalu, tylko zrobiły to za mnie, tak jakby moje koleżanki. Ja tylko uzupełniłam dane, które one mi pokazały, że trzeba uzupełnić. A szybko napisałeś jej, że jesteś tatą? To było odwrotnie, to Karolina do mnie napisała. Tak, oczywiście oglądałam wszystkie zdjęcia na portalu, które były i widziałam chłopaków, którzy wyglądali cudnie na zdjęciach i tak myślę, że troszkę przyczynili się do tego, że w ogóle napisałam do Krzysztofa. Uwielbiam dzieci, zawsze tak było. Do tej pory jakoś tak się przydarzyło mi, że nie miałam własnych, ale nie przerażało mnie to, że będę się opiekować dziećmi Krzysztofa. Karolina napisała do mnie szybko tak naprawdę, jak tylko ja się tam zarejestrowałem. To było dla mnie też takie onieśmielające, dlatego że ja jeżeli do kogoś pisałem, to miałem świadomość, że dziewczyna, do której piszę, może trochę się bać tej odpowiedzialności, bo jednak poznać kogoś, kto od razu już na dzień dobry przychodzi z 3 dzieci, dzieci małe, które jednak wymagają opieki, wymagają dużo uwagi, no jest to naprawdę spora odpowiedzialność i wyzwanie. I to, że Karolina się tego podjęła jakby z pełną świadomością, wiedząc jaka jest sytuacja, to świadczy o tym, jaką jest no, niesamowitą osobą. Jeszcze zanim poznała chłopców, to poznaliśmy się w pobliżu mojej pracy w Warszawie. Na kawie w restauracji, później umówiliśmy się, że przyjadę do nich do domu. Chłopcy mi kupili, właściwie Miłosz, najstarszy, kupił mnie od razu, bo pierwsze jego pytanie do mnie to było, czy pani jest naszą mamą? Już w tym momencie wiedziałam, że to nie można tak tego zostawić i skończyć, bo chłopcy bardzo potrzebują takiej osoby dodatkowej w domu i wydawało mi się, że warto będzie spróbować. To jest tak, że to uczucie do Krzysztofa i uczucie do dzieci to szło tymi samymi torami? W zasadzie chyba tak. Nikt ci nie powiedział, że jesteś odważna? Powiem szczerze, moja rodzina to zareagowała tak troszeczkę ze strachem, no bo no nie dość, że nowa osoba w moim życiu, to jeszcze 3 dzieci do tego dodatkowo. Szczególnie moja mama usłyszała kilka razy, że taką dziewczynę pani wychowała, że się odważyła na takie rzeczy, dlatego że mieszkając w małej miejscowości, to nie jest taka zwykła rzecz, że sobie przyprowadzasz do domu, że tak powiem, mężczyznę z 3 dzieci. Ale myślę, że w tej chwili to nawet moja mama myślę, że jest zadowolona z tego. Czeka teraz na nasz przyjazd do domu. A powiedz mi, miałaś już taki moment, że ty w tej sytuacji tak osiadłaś, że pomyślałaś sobie, że no tak, jestem w sumie właściwą osobą na właściwym miejscu. Czy ty już czujesz się częścią absolutną tej rodziny? No w tej chwili to już chyba tak. Już tak wsiąkłam we wszystkie i takie fajne sprawy i w problemy. No nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy być teraz już oddzielnie. Planujemy ślub w lipcu i... No to jest chyba to zakończenie, to, że chłopcy są szczęśliwi, że ja jestem szczęśliwy i mam wrażenie Karolina również. Jest to takie no, najlepsze zakończenie, jakie można było sobie wymarzyć tej całej historii naszej. A masz takie poczucie, i to jest dosyć intymne pytanie, że, no, że jakąś oni przeszłość mieli mamę, ale że jesteś taką kontynuacją mamy. To znaczy Miłosz pamięta i Miłosz wspomina oczywiście jako najstarszy. Nawet staram się, żeby cały czas o tym pamiętali, bo rozmawiamy o tym. Oczywiście jeździmy na cmentarz, kupują kwiaty, kupują znicze, więc staram się tak, żeby oni nigdy nie zapomnieli, no bo nie mogą zapomnieć. A ja jestem taką, no można powiedzieć, że jestem kontynuacją, ale jednak taką osobą dodatkową. I chcę, żeby też sobie zdawali z tego sprawę, że był ktoś, kto ich urodził, kto ich kochał,

żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Za 9 minut godzina 17, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Proszę sobie wyobrazić, że ten deszcz, który teraz pada, to powinien być śnieg. Może będzie Państwu łatwiej. Zapraszamy do Trójki. A ci pracownicy, o których teraz opowiemy, dwoją się i troją. Dziesiątki tirów dziennie przywozi nawet 3 miliony przesyłek do największej w Europie Środkowo-Wschodniej sortowni poczty w Warszawie. Praca trwa nieprzerwanie po to, by prezenty dotarły do wszystkich na czas. Już jutro Wigilia. No każde paczki to są świąteczne i to jest podarunek na pewno pod choinkę dla każdego odbiorcy. Prezenty prywatne widać, bo są wtedy paczki inaczej zapakowane w pięknych, kolorowych papierach. Tu leży taka wielka paczka, no worek właściwie, to nie jest worek świętego Mikołaja? Być może, trudno powiedzieć, tutaj obowiązuje nas tajemnica korespondencji. A nie możemy chociaż tak sprawdzić ręką, pomacać, co jest w środku? No wydaje mi się, że raczej nie. Bezpośrednio nie mamy możliwości zobaczenia prezentów, także... Tajemnica świętego Mikołaja. Tak, jak najbardziej. To jest tajemnica świętego Mikołaja. Dzień tutaj w tej sortowni, ile jest wszystkich przesyłek, paczek, listów? No to jest pewnie 2,5 do 3 milionów. Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. Różnego rodzaju przesyłek listowych i paczkowych do naszej sortowni w Warszawie, to jest największy tego typu obiekt w Europie Środkowo-Wschodniej. Każdej doby przyjeżdżało z przesyłkami z całego kraju kilkadziesiąt dodatkowych tirów, także pokazuje skalę operacji, która powoli dobiega końca, bo już Wigilia tuż, tuż. Te wszystkie przesyłki zdążą dotrzeć do adresatów na dzień przed Wigilią? Będziemy robili wszystko, żeby tak się stało. Poczta Polska przeżywa prawdziwe oblężenie, co widać chociażby po naszych sortowniach, gdzie w ostatnich dniach zwłaszcza ten ruch paczkowo-listowy zwiększył się wręcz o 2/3. Przerabiamy, odjeżdża wszystko na bieżąco. Nie mamy zaległości żadnych. Czyli rozumiem, że w większości tych paczek już są prezenty. Prawdopodobnie tak. Najpopularniejszymi prezentami pozostają dalej książki, kosmetyki. To jakby takie pierwsze produkty pierwszego wyboru. Widzimy koniki na biegunach, widzimy fotele bujane, zjeżdżalnie, narty, sanki, deski surfingowe, oczka wodne. Bez wody. Bez wody, bez wody. Zdarzają się różne nietypowe przesyłki. Gdybym na przykład chciał zrobić niespodziankę rodzinie i nadać siebie samego jako świętego Mikołaja ekspresowo. Mogę powiedzieć, że prawo pocztowe, ustawa prawo pocztowe takiej możliwości nie przewiduje. Jeszcze dzisiaj klienci wysyłają przesyłki, więc z tymi może być trudno, ale te wczorajsze dochodzą do mnie sygnały, że już docierają do klientów. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że prezent, list doręczony po świętach, to jest jak gdyby już po herbacie, musztarda po obiedzie, to już nie cieszy. To trzeba zrobić przed herbatą. To trzeba zrobić przed herbatą. Poczta Polska też co do zasady do 14:15 w skali globalnej będzie pracowała także w Wigilię i będziemy się starali, aby maksymalnie wszystkie przesyłki dotarły do adresatów. Sanki widać, oczywiście. A możemy sprawdzić, dokąd te sanki będą? Sanki idą do Baranowo. Z Baranowo koło Ostrołęki. Dzisiaj odejdzie po południu, tak. Jutro prawdopodobnie będą doręczone. Myślę, że dla wszystkich wszystko dotrze na czas. Klimat się zmienia, sanki pewnie coraz rzadziej będą wysyłane jako prezent. Narty biegowe także. Rowery, rolki na zimę i owszem. Sortownię pocztową w gorącym przedświątecznym okresie odwiedził Tomasz Jeleński. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 5,5 minuty 17:22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl w każdej sprawie. Having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here. That only comes this time of year. Simply